RR 0% i do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 października, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. PKW ma policzone głosy z 90% komisji. Czeka na protokoły z zagranicy. Unia wyśle pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Zwiększy też wsparcie finansowe dla mieszkańców Gazy. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie w tym tygodniu. Za dnia będzie kilka stopni na plusie. Do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 w Warszawie spływają głosy z 420 komisji obwodowych, które znajdują się za granicą. Sprawdzono ponad połowę protokołów. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, dlaczego ta procedura jest wydłużona. Spływ protokołów obwodowych komisji wyborczych jednocześnie z zagranicy i z miasta stołecznego Warszawy, co na pewno utrudniło na bieżąco sprawdzanie protokołów, bo faktycznie te godziny wysłania i potwierdzenia nie są właściwe, bo to trwa za długo. Podjęliśmy interwencję, sam osobiście rozmawiałem z przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej. Uległo to trochę przyspieszeniu. Policzono głosy z ponad 90% komisji wyborczych. PiS ma 36,39% poparcia, Koalicja Obywatelska 29,71%, Trzecia Droga dostała 14,48% głosów, Lewica 8,41%, a Konfederacja 7,22%. Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce omawiali dziś w rozmowie telefonicznej prezydenci Polski i Litwy. Jak poinformował Litewski Pałac Prezydencki, poruszone zostały też kwestie umacniania współpracy w sferze bezpieczeństwa i obronności. Prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że Litwa jest zainteresowana dalszym umacnianiem partnerstwa z Polską. Nasza współpraca dotycząca bezpieczeństwa i obronności oraz wspólne poparcie dla Ukrainy są gwarancjami bezpieczeństwa w regionie, zaznaczył litewski przywódca. Szczególnie cenimy braterskie relacje z Polską i liczymy na jeszcze ściślejszą współpracę w przyszłości, podkreślił Gitanas Nausėda i dodał, że rola Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie jest niezwykle znacząca. Relacje polsko-litewskie od kilku lat układają się pomyślnie. Oba państwa realizują szereg projektów infrastrukturalnych, a na arenie międzynarodowej zabierają jeden głos w kwestiach bezpieczeństwa i obronności, a także sprawach dotyczących wzmocnienia flanki wschodniej NATO. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Unia uruchomiła humanitarny most powietrzny z pomocą dla Strefy Gazy. Komisja Europejska podkreśliła też, że po ataku terrorystów Hamasu na Izrael, który doprowadził do katastrofalnej sytuacji ludności Gazy, zwiększyła wsparcie finansowe dla Palestyńczyków. Do Egiptu polecą samoloty z artykułami ratującymi życie, które zostaną przekazane organizacjom humanitarnym w Strefie Gazy. Pierwsze dwa loty odbędą się jeszcze w tym tygodniu. Przewiozą artykuły UNICEF-u niezbędne do zapewnienia cywilom schronienia, a także leki i zestawy higieniczne. Z informacji przekazanych przez komisję wynika, że dodatkowe artykuły ratunkowe z unijnych zapasów są dostępne i gotowe do wysłania organizacjom humanitarnym, jeśli o to poproszą. Ma pomoc finansowa dla Palestyńczyków została potrojona do 75 milionów euro. Pieniądze również mają być przekazane organizacjom humanitarnym działającym na miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad połowa Polaków marnuje jedzenie, wynika z raportu Banków Żywności. Wyrzucamy, bo kupujemy za dużo, tłumaczy dyrektor Banków Żywności Norbert Konarzewski. Ponad połowa z badanych stwierdziła, że przyczyną jest po prostu przegapienie terminu ważności. Co czwarty przyznał, że niewłaściwe przechowywanie żywności, czy też zbyt duże zakupy, ale również niesmaczne produkty są przyczyną tego, że ta żywność nie została spożyta. Najczęściej do koszy trafiają pieczywo, owoce, warzywa i wędliny. Norbert Konarzewski radzi, co zrobić, by nie wyrzucać jedzenia. Jest to zasada 4P. Planuj zakupy, przechowuj należycie żywność, przetwarzaj żywność, podziel się żywnością, którą wiesz, że sam nie skorzystasz. Każdego roku w Polsce wyrzuca się 4 800 000 ton żywności. Niższe temperatury w ciągu dnia, nocne przymrozki, gęste mgły, a także opady deszczu ze śniegiem. Taka aura czeka nas w tym tygodniu, zapowiada synoptyk Emilia Szewczak. Jeszcze do czwartku spodziewamy się maksymalnej temperatury powietrza wynoszącej na ogół około 13-14 stopni Celsjusza. Natomiast w drugiej części tego tygodnia napłynie do nas chłodniejsze powietrze, przede wszystkim w centralnej i północnej części kraju i temperatura obniży się poniżej 10 stopni, a w sobotę maksymalnie wynosić może nawet jedynie 2-3 stopnie, na przykład w Wielkopolsce. W drugiej połowie tygodnia spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. To był Serwis Trójki.

In the land of the free, you can be what you wanna be. Po amerykańsku przywitał się z nami kto? Holly Johnson. Bardzo się zrobiło światowo w związku z tym, a jesteśmy w najlepszym miejscu w ogóle radiowym na świecie, w studiu na Myśliwieckiej. To jest naprawdę czarowne. Jeśli państwo jeszcze tu nie byli, proszę przyjść kiedyś na koncert do studia Agnieszki Osieckiej i posmakować tego miejsca z bliska. Dziś dla państwa tutaj Elżunia Malinowska, Marek Horodniczy, Rafał Porzeziński. No i Marek Pawlukiewicz, niestety znowu z daleka, ale jak zwykle wszystkimi zmysłami gdzieś skupiony na tym, żeby było pięknie. A dziś tadam, tadam, 43. fala, proszę państwa, i to jest coś 40. Niesamowitego, tak? Jakoś to odliczam. 43. fala, okay. Tak, nie 43. fala. Po prostu 40, pauza, trzecia fala. Zawsze z matmy byłem słaby. I dlatego taki wesoły początek, 89. rok, słynny wokalista Frankie Goes to Hollywood, który zrobił solową karierę, ale nie aż taką dużą, jak jego kapela bez niego. Wybitny zespół, który był sensacją 84 roku. Dzięki chyba robocie też Trevora Horna, wspaniałego producenta, muzyka, człowieka, który ma na koncie wypromowanie wielu, wielu gwiazd. A teraz przechodzimy do naszych poszukiwań archeologicznych związanych z elektroniką, taneczną elektroniką. Znów Acid House. Tym razem w takiej dosyć komercyjnej odsłonie, ale to był wielki hit i trochę można powiedzieć, że hymn tego okresu. Rok 1988 i projekt pod tytułem Hit House. Picture this. Recording studio somewhere far, far away. Go, go, go, go, go. Zaczynałem swoją karierę licealną w 10 liceum ogólnokształcącym na Woronicza, to powiem ci, gardziłem tym utworem, szczerze. Żartujesz? Oczywiście, wtedy liczył się, wiesz, UK Subs, Dead Kennedys, Crass, a na pewno nie oni, ale po latach, powiem ci, całkiem dobrze się nóżką ruszy. No na pewno bardzo dobrze się tańczy. Ja pamiętam kilka lat później, czyli na początku lat 90. już miałem sprawioną białą koszulkę z tak zwanym smileyem, czyli z żółta wóźka. Tak, tak, to był taki symbol Acid House'u. I ogromną pamiętam, popularność zdobył. Zakupiłem ją, czy dostałem, pamiętam, od kogoś, ale na specjalne zamówienie. Właśnie, także tak, Acid House wtedy rządził przez krótki czas. Potem pojawiło się już techno, pojawiły się inne gatunki też house połączone z techno i tak dalej. Skąd nazwa, wiesz? Acid House? No. Zaskoczyłem cię. No tak. Nie zaskoczyłeś, bo może wolą nie mówić. Acid kwas jest, jednak, jest tak? Chodzi o LSD. Kwas. Chodzi o, tak, chodzi o substancje stymulujące, niestety. Natomiast teraz zmieniamy troszkę, no może nawet nie troszkę, nawet bardzo zmieniamy atmosferę, zmieniamy klimat. Mam nadzieję, że bywali państwo w klubie Fugazi. No właśnie, Fugazi, padła już ta nazwa, legendarna nazwa. Pobrać sobie, że my nigdy nie zagraliśmy Fugazi. Ale za to graliśmy wiele kapel, które grały w Fugazi. To z pewnością tak. Legenda post-hardcora, świetnie znana wszystkim miłośnikom ostrego grania. Co ciekawe, Ian McKay, który jest liderem tego zespołu, był liderem tego zespołu do początek ruchowi Straight Edge. To też warto odnotować, bo to bardzo ciekawy czyli ruch. Przeciwieństwo acidów, dokładnie. Dokładnie. Na czysto, tak. Na zdrowo, ziemia nasza planeta kochana jest. Oczywiście ruch dosyć złożony, a przed nami utwór Waiting Room z 1989 roku. Fugazi. We'll be right back. No i pięknie, ale skoro o Fugazi, no to sobie pomyślałem, że dobrze by było przypomnieć o naszej stronie facebookowej Trzecia Fala. I tam dzisiaj rozpoczynamy taką plejadę z atrakcji. Proszę powspominać najfajniejsze, najwspanialsze, najbardziej ekscytujące momenty z klubu Fugazi, o którym wspomnieliśmy przed chwilą. Co prawda nazwa pochodziła raczej od tytułu Marillion niż od tego Fugazi, który przed chwilą dla nas zagrało. Ale przynajmniej 300 kapel tam zagrało. Być może na niektórych koncertach państwo byli. Proszę coś napisać do nas. Pamiętam, że tam były takie zaskakujące wtorki. Szedłeś, nie wiedziałeś, kto będzie grał. A bywało, że tam zagrał naprawdę sążnisty zespół, Kult chociażby. Tam chyba miał premierę Taty Kazika, jednego z utworów tej płyty. Więc jeśli mają państwo wspomnienia z Fugazi, proszę o tym napisać, bardzo będę wdzięczny. O ile się nie mylę, Muniek w jednym ze swoich utworów powołuje się na tę nazwę. Już nie pomnę, co to był za utwór, ale może potem odszukam. A dziś dla państwa będzie niespodzianka. Jeżeli ktoś napisze naprawdę fajną recenzję z koncertu, na którym był przed laty, w tymże właśnie klubie nieistniejącym już, no to będzie nam miło. A my nieustająco zapraszamy do polubienia naszego profilu Trzeciej Fali na Facebooku. A teraz zagra bardzo ciekawy zespół. The Cassandra Complex, Moscow, Idaho. Moscow, Idaho. Moscow, Idaho. Moscow, Idaho. Jeden z naszych słuchaczy napisał: panowie, dajcie czadu. No, daliśmy czadu. Jeszcze tego czadu trochę będzie teraz. I to rodzimego, proszę państwa, rodzimego czadu. The Cassandra Complex, Moscow, Idaho, rok 1986. To bardzo ciekawy zespół. Płyta Hello America, jeszcze dodam. Mhm. Brytyjczycy z Leeds, zaliczani do nurtu rocka industrialnego, tak trochę. To jest takie zaliczanie na wyrost, bo tam było bardzo dużo różnych wątków, między innymi New Wave i Electronic Body Music i synthpop nawet. Zespół powstał w 1980 roku, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ten utwór przypomina i Sex Pistols, bardzo, i Ministry z płyty Sound 69. Aha, również. Może, znaczy na pewno punkową nutę tu słychać, a gitary robią to, o czym mówisz. Amfetamina dla rock'n'rolla, Połomski Jerzy, Technoterrora, drama młodziaka, Fugazi, Kluba, Snoba na kwasa, jest niewyruba, to nabrani grupy Tilof, jako się rzekło. A, widzisz, ja myślałem, że już to ktoś napisał, a to po prostu poezję zacytowałeś. Tak jest, a to z płyty King. Zapraszamy na trzecią falę, tam można wspominać klub Fugazja przed nami. Łatwo wygrać nagrodę, bo jeszcze nikt nic nie napisał na ten temat. Ale już za chwilkę będą kolejne odpowiedzi, a właściwie pierwsze odpowiedzi. Przed nami Pale Saints, utwór zespołu, który trochę przypomina mi właśnie te najlepsze lata wytwórni 4AD, choć to jest początek lat 90. Niektórzy mówią, że to już jest schyłek tego najważniejszego czasu w karierze Ivo Watts-Rossella, ale płyta bardzo piękna, bardzo warto do niej wrócić. Mnie trochę kojarzą się te dźwięki z tym, co później robił zespół Stereolab. Mm-hmm. Pale Saints, Kinky Love. To był 1992 rok, a płyta nosiła tytuł In Ribbons. Teraz będzie podróż sentymentalna. Pamiętasz Piotra Pietię Wierzbickiego? Ależ oczywiście, że pamiętam. A z czego najbardziej? No, z wielu rzeczy, tak? Bardzo wielu. Ale jedną z nich przede wszystkim takie niesamowite, ma punkowe, fanzinowe, zabawne Kukuryku, pisane przez w 3Q. I to najfajniejsze było to, że ono było dosyć głośne, znaczy sporo się mówiło o Kukuryku, ale ilość egzemplarzy wydawanych kolejnych numerów to było naście. Tak. Bardzo rzadko 10, niezmiernie rzadko powyżej setki, a mimo to pewnie kserowaliśmy. Ale tam nazwa była tak popularna. No maksa, nie? No wszyscy mówili o Kukuryku. A dlaczego była nieproporcjonalna mówimy? Do nakładów. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że teraz będzie kapela, która się nazywa Postregiment i którą Kukuryku wydało wówczas, przed laty. Tam Nika, Smok, Max i Rolf, którego najbardziej chcę pozdrowić, bo kiedyś z Rafałem Biskupem spotkaliśmy się w jednej z konkurencyjnych stacji, pracując na zmianę jako DJ-e. Na pięknej, dla ułatwienia podamy. Stare, stare czasy, miło powspominać, ale zawsze było też miło potupać przy Postregimencie i teraz tak będzie. Czarzły, proszę bardzo. Pięknie. Na pewno grali w Fugazi, ciekawe, ale tam nie byłem. Byłem w Kotłach, na pewno na Post, zdaje się, że w Hybrydach i w ogóle zawsze na ich koncertach były ręce w górę i takie wymachiwanie pięściami. Nie? To, nie, fani Postregimentu, proszę nam powiedzieć, czy grał zespół ten na czy ktoś był w Fugazi na Postregimencie? Na scenie. A wiesz, że tam można było spać nawet? Brałeś swój śpiworek i mogłeś sobie przenocować. Tego nie wiedziałem. Wiem natomiast, że ukazał się jakiś czas temu bardzo ciekawy komiks Marcina Podolca pod tytułem właśnie Fugazi. To jest taka bardzo ciekawie opowiedziana historia klubu Fugazi. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po to dzieło. Ładna kreska. No a teraz może nie aż tak czadowo, ale nowość, która bardzo, bardzo mnie cieszy, bardzo cieszy też Rafała. Czy nie czadowo, ponieważ w sensie nie tak mocno, ale jeśli chodzi o bagaż emocjonalny, to taki miliard. Wewnętrzny stan czadu, tak? No może coś w tym jest. W każdym razie kierowiec, który coś robi. Coś bardzo ciekawego zdaje się przed nami, bo LOL z The Cure, Budgie z Suzy and the Banshees, Jack Knife Lee, którzy pracują nad nową płytą. To jest druga zapowiedź. Pierwszą graliśmy jakiś czas temu, teraz będzie druga, bo płyta już naprawdę niebawem. Czekamy na nią z wypiekami na twarzy. I będziemy grali. Tym razem w roli wokalisty Bobby Gillespie z Primal Scream szykuje się poważna, bardzo mało komercyjna rzecz. Cure milczą? Ale on śpiewa tam z posiłkami i robi to naprawdę świetnie. Ghosted at Home, nowa piosenka Lola. Dobrze, że jesteś, tak ci powiem, Lolo. Secrets in it, me privately bleeding me. You couldn't remember. I'm chasing you all. Love like a ghost. to ja już wiem, że będę lubił. Ja nawet co więcej, już chyba lubię. Piękna okładka, już zespół zaprezentował. Okładka jest rasowa. Mamy już dwa utwory, oba są długie i oba są dobre. To już mi wystarczy na zachętę, muszę ci powiedzieć. Ciekawe, czy ruszą w trasę, bo to jest taka mało frontmanowa. Frontmanowe zestawienie. Że to może być... Słuchajcie, to może taki zespół studyjny i płyta, może. Jakieś remiksy się pojawią. No może tak być, może nie. Zobaczymy. Panie Robercie, jeżeli to pana nie zmobilizowało, to ja już nie wierzę w żadną płytę. No my tu gadu, Rafale, a tuż obok w hali Torwar odbywa się koncert duetu Rexop. Legendy. Gra teraz właśnie, pewnie, patrzę nie na zegarek. Nie ma, nie było gdzie zaparkować tak, w ogóle. Tak, właśnie tak jest. A jeżeli mówimy o duetach elektronicznych, to teraz przed nami kolejny. Bardzo krótko trwał jego żywot, ale usprawiedliwie Vince'a Clarka, bo to jest rzecz, która powstała pomiędzy Yazoo i Erasure. Żeby było ciekawie, Vince Clark współpracował w tamtym czasie również z Neilem Arthurem z Blamage i Mattem Johnsonem z DD. Niezły zestaw. Niestety nic z tego nie wyszło specjalnego. Natomiast epka duetu The Assembly, która nosi tytuł Never Never, okazała się całkiem sporym hitem. A zatem przed nami The Assembly. I know just what to say, it's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you, I guess you always knew. Still I'm all alone. I know the story, but it all worked out. It never happens to me. It never happens to me. It's the way my life was meant to be. It never happens to me. It never happens to me. Love's just a door that's locked and there's no key. It never happens to me. I know my every line, it's just a waste of time. Guess it's all such a shame. I've seen it all before, and every time I'm sure that it ends up the same. I know the story, got it all worked out. Never happens to me, it never. niepodrabialny wokal, bardzo uroczy i tak się zastanawialiśmy, czy to nagranie było na liście trójkowej. Pewnie było, pewnie nawet wysoko, bo urocze. Urocze i robi dobrze na sercu. Fergil Sharkey nazywa się ten wokalista. Faktycznie dysponuje niesamowicie takim bardzo charakterystycznym, specyficznym wokalem. Mhm. Jestem ciekaw, co by było, gdyby ta współpraca się rozwinęła. Mogłoby być bardzo ciekawie, znając Vince'a Clarka. Na pewno. A przed nami? Ta, która zawsze sprawia, że uśmiech pojawia się na niejednej twarzy mojej na pewno. Dobrnęliśmy do albumu Suzy and the Banshees, który jest wyjątkowy z tego powodu, że nic nie napisali tam oni. Wszystko to czyli covery. Przeróbki. Same covereczki, same przeróbki, między innymi Billie Holiday, Iggy Pop, Dorsi. Billie Holiday też, z tego co pamiętam. No tak powiedziałem właśnie. A, przepraszam. Nie usłyszałem, tak skupiłem tego, się. Od tego zacząłem, tak. Na tym, żeby coś fajnego powiedzieć. Bardzo proszę. Bardzo przepraszam. Voilà. Natomiast wybrałem coś, co miało ucieszyć Marka, bo on kocha Kraftwerk miłością wzajemną i w ogóle bez Kraftwerku ani rusz. Tym bardziej, że tytuł płyty Through the Looking Glass właśnie z tego nagrania, które nieco zmieniła Suzy, ale tylko przechodząc na rodzaj żeński, to jest tak naprawdę historia współczesna narcyza, który co prawda nie w gładkiej tafli wody, ale w lustrze zobaczył swoje odbicie i wszystko się zmieniło. Posłuchajmy. Of herself. Kraftwerk zaliczony, a na płycie znajdą Państwo jeszcze covery z Parksów, Jungle Books, Boba Dylana, Billie Holiday, The Doors, Iggy Pop, John Cale, Roxy Music i Television. Mam nadzieję, że sięgną Państwo po tę płytę, a już za tydzień moja ukochana Peep Show. Proszę zgadywać, co zagramy. Nie będzie to trudne, bo zagramy po prostu utwór wszechczasów, ale to za tydzień dopiero. A ta godzina zakończy się, ta godzina trzeciej fali, zakończy się bardzo ciekawym utworem zespołu, który powstał z części składu takiej formacji Hot Chip, dosyć znanej i popularnej. I Tom Hopkins razem z nimi stworzyli trio, które bardzo dobrze wpisało się w klimaty bliskie macierzystej formacji, ale też między innymi LCD Sound System. Disco, punk, new romantic, tam wszystko się ze sobą miesza. Mieliśmy rok 2014, a zespół New Build, bo tak się właśnie nazywa, zaserwował nam naprawdę kawał bardzo przebojowej, świetnej muzyki. Dziś jeden z utworów z ich drugiej płyty, który nosi tytuł Strange Network. Państwem... Po godzinie 21 oczywiście zagramy dużo smakowitych kąsków. Będzie na przykład Budzy, który... Ale nie zdradzaj jeszcze, nie powiem co, ale proszę się przygotować. Naprawdę będzie z wielkim wygarem, jak to zwykł mówić Marek. No i wiem, że fani Budzego tu są. A ja przypominam, że o Fugazi mieliśmy pisać, bo jest nagroda. A poza tym fajnie napisać jakieś wspomnienie z dzieciństwa, prawda? Na fanpage'u, no trzeciej fali. A teraz New Build.